شهر خاموش دلم رو تو پر آواز کردی، آتش این عشق کاه دیگه خاکستری بود، اومدی وقتی تو سینه نفس آخری بود، به عشق تو زنده بودم منو کشتی دوباره زنده کردی، دوست داشتم دوستم داشتی منو کشتی دوباره زنده کردی. دوباره معجزه با تو فرقی نداره، تو خالق من بعد از خدایی، در خلوت من تنها صدایی، به عشق تو زنده بودم منو کشتی دوباره زنده کردی، داشتم دوستم داشتی منو کشتی دوباره زنده کردی. شد اسم قشنگت میونه دفتر من، من فراموش کرده بودم همه روزای خوب، اومدی آفتابی کردی تن سرد غروب، و عشقت به من داد عمر دوباره، معجزه با تو فرقی نداره، تو خالق من بعد از خدایی، در خلوت من تنها صدایی، به عشق تو زنده بودم منو کشتی دوباره زنده کردی، دوست داشتم دوستم داشتی منو کشتی دوباره زنده کردی.